Çekirge alamacak, devlet asker alacak. Devlet asker alınca dalgalı yeşilim, kızlar kime kalacak? Devlet asker alınca dalgalı yeşilim, kızlar kime kalacak? Çekirge uçar gider, kanadını açar gider. Kör olası çekirge, dalgalı yeşilim, ekini biçer gider. Kör olası çekirge, dalgalı yeşilim, ekini biçer gider. Çekirgeler ün oldu, Mısır koçağı un oldu. Sağır Sultan gününde dalgalı yeşilim, döşek yüzü don oldu. Sağır Sultan gününde dalgalı yeşilim, döşek yüzü don oldu.